Keyboard Media Onet Przegląd Sportowy poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 2 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. NATO głęboko zaniepokojone nasilającymi się działaniami hybrydowymi ze strony Rosji w kilku krajach, między innymi w Polsce. Rzeczpospolita to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą, mówi w dniu flagi marszałek Sejmu. Piłkarski Puchar Polski jedzie do Krakowa. Wisła wygrała ze szczecińską Pogonią. O finale za chwilę w sporcie. NATO odpowiada na ataki hybrydowe ze strony Rosji. Sojusznicy są przygotowani do odstraszania i obrony, brzmi oświadczenie państw członkowskich. Jest w nim mowa o ostatnich wrogich działaniach wymierzonych w Polskę oraz Czechy, Estonię, Niemcy, Litwę, Łotwę i Wielką Brytanię. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przypomniał o nasilającej się kampanii rosyjskich działań hybrydowych i podkreślił, te działania nie powstrzymają nas od wspierania Ukrainy. Rzeczpospolita, tak jak jej biało-czerwona flaga, to rzecz wspólna, a nie własność tych, którzy nią rządzą, mówi w orędziu z okazji Dnia Flagi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że dziś, gdy za naszymi granicami jest wojna, przestrzeni na wzajemne wyniszczanie się wewnątrz już nie ma. Polska będzie bezpieczna, mądra i stabilna tylko wtedy, gdy Polacy mimo różnic będą jednością, mówił marszałek i dodał, że flaga nam w tym pomoże. Jeżdżąc po Polsce, widzę ją na co dzień, przed domami, firmami, szkołami. To dobry znak. To znak, że wszyscy chyba czujemy, że idzie czas flagi. Taki, w którym powinniśmy jeszcze częściej brać ją do rąk w domach, mieszkaniach, miejscach pracy, żeby przypominała nam, że dziś potrzebujemy nie tylko pięknych słów o jedności, ale wspólnej, konkretnej roboty. Mija 20 lat, od kiedy 2 maja jest dniem flagi. Biel na kokardzie narodowej symbolizuje dobro i czystość dążeń narodu polskiego, zaś czerwień dostojność i majestat polskich władców, mówi prezes Towarzystwa Weksylologicznego Krzysztof Jasiński. Flagę polską ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I wtedy to ustanowiono, że flaga będzie się składała z dwóch poziomych pasów, górnego białego i dolnego czerwonego, w równych proporcjach. Proporcje flagi ustalono wtedy na 5 do 8. Oprócz Dnia Flagi obchodzony jest dziś także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Komisja Europejska przedłużyła do końca roku wsparcie kryzysowe dla rolników za straty poniesione w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. Chodzi o pomoc publiczną wypłacaną z budżetów krajowych. Wniosek o jej przedłużenie złożył komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Wsparcie rządowe, na które zgodę dała komisja zaraz po wybuchu wojny, miało wygasnąć za miesiąc. Początkowo Bruksela nie planowała przedłużenia, teraz zmieniła zdanie i dopłaty do nawozów, zbóż, kredytów czy do paliwa będą obowiązywać jeszcze przez pół roku. Listy wyborcze do Parlamentu Europejskiego mają przyciągnąć twardy elektorat partii politycznych. Tak uważa politolog dr Andrzej Janusz z Instytutu Piłsudskiego. Jak powiedział w Polskim Radiu 24, może to zniechęcić wyborców centrowych i niezdecydowanych. Dodał, że wpłynie to negatywnie na frekwencję. Przy tym scenariuszu, który w tej chwili się rysuje, zobaczymy, no tutaj jeszcze może być dużo zwrotów akcji. Przy składzie list, prawda, mamy no 5 tygodni do wyborów. Myślę, że frekwencja wyborcza może być porównywalna nie z frekwencją z wyborów parlamentarnych, tylko porównywalna z frekwencją z wyborów samorządowych, to znaczy nie 70% ponad, tylko około 50%, a myślę, że może być nawet niższe. O 16 upłynął termin zgłaszania przez Komitety Wyborcze list startujących do Europarlamentu. Synoptycy mają dobre informacje. Prawie w całym kraju do końca majówki będzie słonecznie i ciepło. W niektórych regionach pogoda zacznie się zmieniać od jutra. Do piątku w całym kraju ma być ciepło i słonecznie, mówił synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Możemy się spodziewać temperatur około 24-26 stopni. Zmiana w pogodzie będzie postępować powoli, zapowiedział Michał Kowalczuk. Na krańcach zachodnich oddziaływać będzie jutro front atmosferyczny i tam możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze. Strefa frontu w kolejnych dniach będzie przesuwać się w głąb kraju. Zgodnie z prognozami synoptyków, do końca weekendu nie dotrze na wschód Polski. Właśnie we wschodnich regionach do niedzieli będzie najbardziej pogodnie, z temperaturą powyżej 20 stopni. Marta Żulborska, Polskie Radio. O pogodzie jutro, o sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje ze świata sportu w studiu Dariusz Urbanowicz. To był finał cudów. Puchar Polski wznieśli piłkarze Wisły Kraków, ale w końcówce podstawowego czasu ręce po okazałe trofeum wyciągali już zawodnicy Pogoni Szczecin. O szczegółach świadek wydarzeń na Stadionie Narodowym Adam Malecki. Wisła Kraków z piątym Pucharem Polski w historii klubu. Wiślacy przed meczem skazywani byli na pożarcie. Wszyscy jako faworyta wskazywali Pogoń Szczecin. Drużyna z Ekstraklasy miała wygrać i pytanie dotyczyło tylko tego, jak wysoka będzie to wygrana. Ale w sporcie nic nie jest pewne. Pogoń prowadziła 1-0 po golu Greka Kulurisa, a że była już 75. minuta, wydawało się, że zgarnie Puchar. A tu ostatnia akcja w doliczonym czasie gry i gol wyrównujący Hiszpana Satrustegiego. Inny Hiszpan, który został graczem meczu, Rodado, już w dogrywce strzelił gola na wagę zwycięstwa. Wisła wygrywa, zwycięski puchar uniósł w imieniu drużyny Alan Uryga, wychowanek klubu. Tak jak wychowankiem Pogoni jest Kamil Grosicki, ale on swojego 28. meczu na Stadionie Narodowym nie będzie dobrze wspominał. Puchar Polski dla Wisły Kraków. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. A emocji piłkarskich dzisiaj w bród, bo gra Liga Europy, w tym Roma gości Bayer Leverkusen, który już zapewnił sobie pierwszy w historii tytuł mistrza Niemiec. Daniele De Rossi jest trenerem Romy od połowy stycznia. Przejął zdemoralizowany, rozbity zespół Jose Mourinho i cudownie przemienił w machinę wojenną. Wygrał 14 meczów, 6 zremisował i tylko 2 przegrał. Piłkarze mówią, że dzięki trenerowi i naturalnie rezultatom uwierzyli w siebie. Prorok futbolu Arrigo Sacchi wskazuje, że De Rossi mimo zaledwie 40 lat już jest znakomitym futbolowym strategiem i taktykiem. Jest też chodzącym pomnikiem skromności i szczerości. Na konferencji prasowej padło pytanie, czego ze strony aptekarzy z Leverkusen boi się najbardziej. Trzeba bać się wszystkiego, sposobu, w jaki grają. A grają znakomicie, bardzo ciekawy futbol. Mają za sobą długą serię znakomitych rezultatów. Bardzo cenię trenera Alonso za to, co osiągnął, odkąd trenuje Bayern. Xavi Alonso jest 2 lata starszy od De Rossiego. Obaj są mistrzami świata. Ojcowie obu byli piłkarzami, a potem trenerami. Daniele i Xavi jako piłkarze grali przeciwko sobie 6 razy. 4 razy wygrał Alonso, w tym finał Euro 12 lat temu, 4-0. Zdaniem włoskich fachowców i bukmacherów w pojedynku na ławkach trenerskich faworytem jest Alonso. Sądzą, że Bayer Leverkusen wygra Ligę Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A teraz tenis i kolejny krok Igi Świątek w stronę sobotniego finału turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polska tenisistka wygrała z Madison Keys z USA w półfinale 6-1 i 6-3. Za mniej więcej pół godziny w stolicy Hiszpanii powinien rozpocząć się drugi półfinał, a w nim pojedynek potencjalnych rywalek Igi, Eleny Rybakiny z Kazachstanu z Aryną Sabalenką. Niestety za turniejową burtę wypadł Jan Zieliński, który ze swoim deblowym partnerem Hugo Nysem z Monaco przegrali z argentyńsko-hiszpańskim duetem Horacio Ceballosem i Marcelem Granollersem 6-4, 2-6 i uwaga, 14-16. Jutro na zachodzie pojawią się chmury i może przelotnie padać, a po południu także zagrzmieć. Najchłodniej będzie nad morzem 18 stopni, 23 na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej 26 stopni termometry pokażą w centrum. Autopromocja. Bez uników. Z okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Renata Grochal zaprasza na rozmowę z kobietami, które temat integracji i struktur unijnych znają najlepiej i potrafią przystępnie o nim mówić. W Trójce gościć będą Elżbieta Bieńkowska, Katarzyna Duczkowska-Małysz, Elżbieta Jakubiak i Hanna Machińska. Specjalne wydanie audycji Bez uników już jutro. Do usłyszenia kilka minut po 9:00. Transmisja wideo na stronie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Podczas tysięcznego notowania listy przebojów trójki 30 marca 2001 roku królował Sting i A Thousand Years. A my przypomnijmy, sprawdźmy właściwie temat naszej zagadki. Co było w pierwszej trójce podczas notowania 33? Był telefon nie do końca z właściwą odpowiedzią wcześniej. Przed chwileczką był konkurs o chyba notowanie 333 i tam były trzy kawałki utworów puszczone. Ktoś odpowiedział i popełnił błąd. Jolkę nie śpiewał Markowski, tylko Felicja, Andrzejczak, Budka, Suflera. A cała reszta była dobrze. Absolutnie genialne notowanie, 33. Trzecie miejsce, Moonlight in Somoza, Robert Plant. No, tylko ówcześnie 21, albo wtedy aż 21 tygodni. Drugie miejsce, Jolka, Jolka, pamiętasz też, super przebój. No i wiadomo, Republika. Pierwsze miejsce, telefony. No to cudowne czasy. No to pamiętam, bo miałem raptem 10 lat, ale wszystko dobrze pamiętam. No to pamięć całkiem niezła. A co było podczas 333 notowania? Czy państwo pamiętają tych wykonawców? Tak było podczas notowania 333. Kto był na pierwszych trzech miejscach? Jeśli państwo pamiętają i państwo rozpoznali tych wykonawców, a myślę, że nie było większych trudności, proszę o telefon 22 i 7 trójek. Telefon również zupełnie w każdej sprawie związanej z listą przebojów trójki. Notowanie numer 1100. Miejsce pierwsze, Archive Again. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. dwa. Was to walk away. From you, my love, could I laugh again? You're killing me again. Am I still in your head? You used to light me up. Now you shut me down. If I was to walk away from you, Proszę, grupa Archive Again to Państwa ulubiony utwór, bo często padał w propozycjach do muzycznej poczty UKF. To było 1100 notowanie listy przebojów trójki z 28 lutego 2003 już roku. 22,7 trójek, nasz telefon dzwoni. Lista mnie ukształtowała muzycznie. Czasami z moim kuzynem, który już niestety nie żyje, słuchaliśmy tej trójki i w latach 80. były takie dylematy, czy słuchać listy, zazwyczaj wybieraliśmy ten wariant, czy obejrzeć jakiś film, który leciał w telewizji. I z tego co pamiętam, to zrobiliśmy jeden wyjątek, takie zawieszenie broni. jak telewizja pokazała wejście smoka. Wtedy powiedzieliśmy sobie, okej, no dobra, obejrzymy ten film, ale za tydzień już będziemy słuchać Trójki. Nie wiem, czy państwo pamiętają, myślę, że starsi słuchacze Trójki pamiętają to dość dobrze, bo kiedy w telewizji było coś atrakcyjnego, na przykład fajny mecz, a w Trójce atrakcyjna muzyka, to było takie hasło, co innego widzisz, co innego słyszysz. I dawało się połączyć radio z telewizją. Notowanie numer 1200, miejsce pierwsze, Dżem do kołyski. Sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia. Dżem do kołyski, to było notowanie numer 1200. Ja chciałem dać taki głos trochę młodszego pokolenia. Urodziłem się w 99 i dla mnie słuchanie listy, no to zawsze była taka copiątkowa tradycja, zawsze słuchałem z rodzicami. No i chciałbym tak podziękować panu Markowi Niedźwieckiemu, panu Piotrowi Baranowi i przy okazji też podziękować moim rodzicom, że razem słuchając listy wszyscy się przyczynili do ukształtowania mojego gustu muzycznego, odkrycia co jest dobrego w polskiej muzyce i chcę przekazać też powodzenia Piotrowi Mecowi. My też dziękujemy bardzo i słuchajmy razem dalej. Notowanie numer 1300, pierwsze miejsce, Nelly Furtado, All Good Things Came to the End. Nagranie Nelly Furtado, All Good Things Come to an End, królowało na liście przebojów trójki 29 grudnia 2006 roku. Dostałem na komunię radiomagnetofon Emilia. To było najpiękniejsze doznanie muzyczne, jakiego ja doświadczyłem. Zapamiętałem artystę Lecha Janerkę. Dziś wiem, że to jest nazwisko i imię Lech Janerka, a wtedy, jak słuchałem trójki, to ja myślałem, że to jest zespół, który się nazywa, uwaga, Lechia Nerka. Wtedy te punkowe zespoły różnie się dziwnie nazywały, to pomyślałem, że to jest Lech Janerka. Ach, te skojarzenia sportowe. Teraz już jest 29 listopada 2008 roku. Pierwsze miejsce na liście przyboju WW Leszek mi mówił. Lepsze skwitowanie telefonu od naszego słuchacza Leszek mi mówił, czyli grupa WW w piosence, która opowiadała o strzeż się tych miejsc. Ten utwór śpiewał oczywiście Lech Janerka. A my mamy kolejny telefon. Mam pytanie do pana Tomasza Rządy. Dlaczego zapuścił brodę i niech powie od ilu lat i czy będzie mógł czasem zastąpić pana Piotra Metza w Nowej Liście? Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego zapuściłem brodę. Parę razy ją goliłem, ale wraca raz na jakiś czas. Jak człowiek nie goli, to ta broda odrasta. Tak to już zwykle jest. A co a propos Piotra Metza? Parę razy robiłem za niego listę osobistą, więc kto wie, może kiedyś mnie do tego dopuści. If you see a faded sign by the side of the road that says 15 miles to the... Away, and we are heading on down to the Love Shack. I got me a crisis. notowaniu 1500. Duet Marek Niedźwiecki i Piotr Baron zapowiadał na pierwszym miejscu duet zespół Acid Drinkers wraz z Anią Brachaczek. 22, 7 trójek. Ja mam takie wspomnienie z listą przebojów trójki. Piosenka początkowa, a to od tego się zaczyna wszystko, czyli kilka minut po 19. Chyba tuż przed zakończeniem listy przebojów, jakie by nie było notowanie, to były rozmowy Marka Niedźwieckiego z Helen i Piotra Barona. To było naprawdę coś niesamowitego, bo potem po jakiejś sytuacji Piotr Baron to przejął po prostu te rozmowy. No i możemy powiedzieć Helen wróć, tylko nic więcej. 1600 notowanie, miejsce pierwsze, Redbud Tree i Mark Knopfler. Hunted down I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch in dread, discovery my certain death. The leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter me. Czyli Mark Knopfler, to był 28 września 2012 roku. 22, 7 trójek. Pierwszy nasz urlop, za ciężko zarobione pieniądze, pojechaliśmy nad morze do Międzyzdroi. No i wielkie szczęście. Spotkaliśmy Marka Niedźwieckiego, który prowadził listę, o czym byśmy w ogóle nie wiedzieli. No i po prostu radość była tak ogromna. No i przekazaliśmy naszym dzieciom wówczas 4, 5, 6-letnim około miłość do trójki. Miejmy nadzieję, że nowa lista przeboju wraz z Piotrem Mecem ruszy w Polskę już niedługo, a jutro zerowe notowanie, także proszę być z nami po godzinie 19. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się. notowanie 1700 z 29 sierpnia 2014 roku. Męskie granie, orkiestra i elektryczne. Ale sprawdźmy, czy państwo odgadli, jakie piosenki były w pierwszej trójce podczas notowania 333. No przecież wiadomo, że formacja Nieżywych Skarbów, wiadomo, że Lady Punk, Zostawcie Titanika, no i wiadomo, że Republika. No proste pytanie, prosta odpowiedź. Pierwszy był Lady Punk, Zostawcie Titanika. Drugie była formacja Nieżywych Skarbów. Chciałabym, ale nie wiem, jaki był tytuł, ale chyba taki. I trzecie to było Obywatel Getty, Nie pytaj o Polskę. No proszę, prosta pytanie, prosta odpowiedź, a nikt nie zna tytułu piosenki zespołu Formacja Nieżywych Schabów. Piosenka nosi tytuł Klub Wesołego Szampana. A my mamy miejsce 1800, notowanie 1800, miejsce pierwsze, historię zespół Hej. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do notowanie 1800 z 29 lipca 2016 roku prowadził Piotr Metz. Zespół Hej! Historie były na pierwszym miejscu, a w 1900 notowaniu na pierwszym po raz kolejny męskie granie, orkiestra, tym razem w utworze Początek, ale wcześniej jeszcze telefon od państwa. Patrzę teraz na kalendarz z 1999 roku i nasz redaktor prowadzący audycję z czerwonym balonikiem w krótkich spodenkach, w białej koszulce, jak marynarz wygląda. Tomasz Żonda. No, piękny mam stary kalendarz sprzed 25 lat. Trójkowy kalendarz oczywiście. Też mam ten kalendarz gdzieś głęboko w szafie schowany. Ten strój nie był mój. Zostałem w niego po prostu wbity.